Ictonus sic mediatur, atque sic finitur. Periodus interrogativa, tribus semper syllabis sic finitur. Periodus finalis, lectionem sic concludit. Verbum Domini.